je dat? Iedere inzet die je doet, denk je bij jezelf, nee, dat is een bier. Ja, dat heb ik nu hoor. Ja, ik heb wel goed schutje. Sorry, guys. Thank you.